بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كلام أئمة السلف في الصفات. سسلم نينو يا أئمة السلف ما إمام وسلف كتك صفات walisema nini kuhusu sifa za Allah. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radiyallahu anhu fi qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yanzilu ila sama'id dunya wa inna Allah yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith. Imam Ahmad rahimahullah anasema mtume aliposema hadithi hii sahih, inna Allah yanzilu ila samai dunia, Allah anashuka kwenye mbingu hii ya karibu. Taban hadithi ile ndefu kwamba inapofika thuluthi ya usiku ya mwisho, ha? Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir. Halafu anasema hal min sa'ilin fa'utiyahu kadha kadha, je kuna anayeniomba nikampa, je kuna mwenye kuniomba msamaha nikamsamehe. Sasa al-Imam Ahmad anasema maneno gani katika hadithi hiyo inayosema kwamba Allah anashuka kila inapofika thuluthi ya usiku ya mwisho? Allah anashuka. Pia mtume alivyosema inna Allah yura fil qiyama, Allah ataonekana huko kiyama. Al-Imam Ahmad anasema nini? Wama ashba hadhi al-ahadith, na zinazofanana na hadithi hizi. Al-Imam Ahmad anasema nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaif wala ma'na. Nu'minu biha, tunaziamini nususi hizo na maneno hayo ya mtume, wa nusaddiqu biha, na tunayasaddiq, la kaif wala maana, bila kufanya namna wala kutafuta maana yake mengine. Tunaamini kwamba Allah anashuka kama alivyosema mtume swalla sallam, bila kufanya namna kwamba ashuka vipi, kushuka kwake ni kushuka vipi. La kaif wala maana, wala maana nyingine ya kushuka, hakuna maana nyingine ya kushuka. Ha? Kuna maana nyingine ya kushuka? Hakuna maana, ni kushuka tu. Sasa kaif, kwamba ashuka vipi, hiyo hakuna anayejua. Ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua ashuka vipi. Wala naruddu shay'an minha, wala hatupingi lolote katika sifa hizo. Wala naruddu shay'an minha, wala hatupingi wala hatukadhibishi lolote katika sifa hizo za Allah au akwali hizo. Wanaalamu anna ma jaa bihi rasulu haqqun, na tunajua kwamba aliyokuja nayo mtume ni haq. Madamu mtume anasema inna Allah yanzilu ila samai dunya, sisi tunaamini moja kwa moja kwamba Allah anashuka. Kwa nini? Ni maneno ya mtume, na maneno ya mtume ni wahi, ni ya kweli. Wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hatumpingi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, tunasema hashuki, sio yeye. Maanake wale muawwil wanasema sio yeye anayeshuka, ni malaika wake. Wakati hivi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, sasa itakuwaje malaika wake? Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, utasema hivi kwamba ni malaika wake huyo anayeshuka? Hiyo tabaraka wa ta'ala pia ni malaika? Haiwezekani. Sawa, huyu wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hatumkadhibishi hatumpingi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifu llaha biakthara mimma wasafa bihi nafsuhu, wala hatumsifu Allah zaidi ya alivyoisifia nafsi yake. Wala nasifu llaha biakthara mimma wasafa bihi nafsahu, wala hatumsifu Allah zaidi ya alivyoisifu nafsi yake. bila haddin, bila ya mpaka, wala ghaya, wala ni, wala, wala mwisho. Hatuwezi tukapetuka mpaka. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, yeye ni mwenye kuona. Thumma qala wa naqulu kama kama qala, na tunasema kama alivyosema. Maneno ya nani hayo? Al-Imam Ahmad anaendelea kusema wa naqulu kama qala, tunasema kama alivyosema Mtume SAW kwamba yanzilu rabbuna wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu la nataadda dhali. Al-Imam Ahmad anasema tunamsifu kwa vile alivyoisifia nafsi yake, hatupetuki hivyo. La nataadda dhalik, hatupetuki sifa hizo alivyoisifia nafsi yake. Wala yablughuhu wasful wasifin, wala hawamfikii wasifu wa mwenye kumsifu. Sifa za mwenye kumsifu haziwezi kumfikia, yani kumzunguka yeye Allah. Maana wala yablughu, manake hazimzunguki. Sifa za mwenye kumsifu haziwezi zikamzunguka Allah kwa kumjua vile alivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tafahamu? Wala yablughuhu wasful wasifin, wala hawamfikii, maana hawamzungukii. Sifa za wenye kumsifu Allah hazimzunguki Allah subhanahu wa ta'ala wakamjua kama wanavyomjua mwanadamu au kitu kingine. Wala yuhituna bihi ilma. Sawa? Eh. Nu'minu bil Qur'ani kullihi, tunaamini Qur'ani yote, muhkamihi wa mutashabihi, muhkam na mutashabihi, muhkamihi wa mutashabihi, wa mutashabihihi. Muhkam ni ile ambayo haina mushkili wowote, iko wazi, nasi iko wazi, haina mushkili wowote. Kama nini? Kama nini? Wa aqimu salata wa atu zaka. Kuna mushkili hapa? Hakuna mushkili. Aya inaelezea nguzo hizi mbili za Uislamu, sala na zaka. Wa aqimu salata wa atu zaka, hii ni muhkam, sababu haina njia nyingine isipokuwa ni wajibu na faradhi ya sala na zaka. Kwa hiyo muhkam ni ile ambayo haina njia nyingine, ina maana moja tu. Mutashabi ndio ile inayotatiza, pengine ina maana mbili, ina maana tatu, mtu anatatizika. Kwa hiyo sisi tunaamini Qur'ani yote, hiyo isiyo na matatizo, inayotatiza na isiyotatiza, yote tunaiamini. Kullu min indi rabbina wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi, wala hatumuondoshei Allah sifa yoyote katika sifa zake, hatumuondoshei, tunathibitisha. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi, hatumuondoshei Allah sifa yoyote katika sifa zake. Lishanaatin shunniat, kwa ubaya uliofanyiwa sifa hizo. Lishanaatin shunniat, kwa ubaya uliofanyiwa sifa hizo. Ubaya gani? Ubaya huo wa watu wengine kuzikanusha sifa zake na kuzipinga sifa zake. Aljahmiya, Mu'tazila, wote hawa wanakanusha sifa za Allah azza wa jalla. Sasa ndio lishanaatin shunniat, hatumuondoshei sifa yoyote katika sifa zake. Lishanaatin shunniat, kwa ubaya uliofanyiwa sifa hizo na baadhi ya watu kuzipinga. Tumesema itikadi ya Jahmiya wiki iliyopita. Itikadi ya Jahmiya ni kwamba Allah ni karim, lakini hana ukarimu wote. Sawa? Ni karim lakini hana ukarimu wote. Ni rahim lakini hana rahma yote, hana huruma. Itikadi potofu ya Jahmiya. Sawa? Kwa hiyo ndio lishanaatin shunniat wala nataadda alqur'ana walhadith, wala hatuipetuki Qur'an na hadithi tukenda zaidi ya yalivyoelezewa katika Qur'an na hadithi wala nataadda al-Qur'ana wal hadith wala hatuipetuki Qur'an na hadithi wala na'lamu kaifa kunhu dhalika wala hatujui yani uhakika wa namna ya sifa hizo illa bitasdiqi ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wa tathbiti al-Qur'an isipokuwa kwa usadikishi wa mtume za sallam na uthibitisho wa Qur'an hatujui kaifa kunhu dhalik hatujui yani uhakika wa namna ya sifa za Allah hatujui sasa ukisema ashuka vipi Allah ashuka vipi hatujui namna anayoshuka lakini mtume kaelezea kwamba Allah anashuka ni kwamba anashuka lakini kwamba ashuka vipi hiyo hatujui hakuna anayejua hiyo ni yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua hiyo namna yake unafahamu na sifa za Allah jawabu lake lile jawabu la Imam Malik lile lile alistiwa'u ma'lum walkaifu majhul waliimanu bihi wajib wasualu anhu bid'a sifa zote za Allah jawabu lake ni hili kushuka kunajulikana sio kushuka kunajulikana namna ya kushuka kwa Allah hakujulikani na kuamini kushuka kwa Allah ni wajib na kuulizia namna hiyo ni bid'a kila sifa ya Allah jawabu lake ni hili jawabu la Imam Malik rahimahullahu ta'ala sawa وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا آية سورة الفجر وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا أَكَاجَ مُولَا وَكُ نَوْمَنَ مَلَائِكَ حَلِيَ كُجِبَنْغَ صَفًّا هي بيا سيمي ثبتيش صفة المجيء أسمع وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ نَيْكَاجَ أَمْرِ يَ مُولَا وَكُ أَمْرِ كُوَابِيَ فَنَي وَجَاءَ رَبُّكَ فاعل نِرَبُّ وَسِمَ وَجَاءَ أَمْرُ وشونا تَأْوِيلِيُ nini wanakataa sifa ya kuja kwa Allah sisi tunathibitisha kwa nini sababu Allah amethibitisha katika Qur'ani sawa tunathibitisha lakini namna ya kuja kwake ni vipi hatujui namna hiyo lakini tunathibitisha kwa sababu Allah amethibitisha wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa tumefahamu aiywa asharh ashika na sharehesha maneno haya ya al-Imamu Ahmad rahimahullah qala ma tadhammanahu kalamu al-Imami Ahmad fi ahadithi an-nuzuli wa shibihiha yaliyokusanywa na maneno ya al-Imamu Ahmad katika hadithi za nuzul kushuka kwa Allah na mfano wa hadithi hizo qala al-Sheikh rahimahullah تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي منين الإمام أحمد رحمه الله أمبايو أميانكو كواكي مؤلف وكتابه هيكي منين هاو يمكسانيا هاي يفوتاي أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات واجب وكواميني نكصدق يليكوجا كتوكا نمتو مع الله صلى الله عليه وسلم كتك حديث ذا صفات حديث ذا نزويلزيا صفة ذا الله سبحانه وتعالى نواجب كزياميني وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات واجب وكواميني نكصدق يليكوجا كتكا نمتم وعلى الله صلى الله عليه وسلم كتك حديث ذا صفات كما هي إن الله أو الله ينزل إن الله ينزل إلى سماء الدنيا من غير زيادة ولا نقص كزياميني بلا كزيدشا ولا كفنغوزا ولا حد ولا غاية بلا كزيدشا ولا كفنغوزا ولا مباكا ولا مشواكي بلا كفنجيف سواء تنزياميني نكثبتشا ذيلي ذيلي ذيلي ذيوتاج وكتك حديث sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, maneno ya Imam Ahmad yanakusanya innahu la kaif wala ma'na. La kaifa wala ma'na, hakuna namna wala hakuna maana nyingine. Ay la nukayifu hadhihi sifati, hatuzifanyi namna sifa hizi za Allah, hatuzifanyi namna yake. Kushuka kwa Allah hatufanyi namna ya kushuka kwake. Kuja kwa Allah hatufanyi namna ya kuja kwake. Ndio maana la nukayifu hadhihi sifati, la kaif, lianna takyifaha mumtani'un lima sabaka, kwa sababu kuzifanyia namna kumezuiliwa kwa hayo yaliyotangulia, kwamba hatutaki kuzidisha wala kupunguza katika sifa za Allah. Walaysa muraduhu alla kaifiyata lisifatihi, si muradi wake kwamba hakuna namna yoyote katika sifa zake. Si muradi wa Imam Ahmad aliposema la kaif kwamba sifa za Allah hazina namna yoyote, asiyo hiyo muradi wake. Lianna sifatihi thabitatun haqqan, sababu sifa zake ni zenye kuthubutu kwa haki. Wa kullu shay'in thabitun wa kullu shay'in thabitin fala budda lahu min kaifiyya, kila kitu kilichothubutu lazima kiwe na namna, sio kila kitu chenye kuthubutu lazima kiwe na namna. Lakin kaifiyatu sifati llahi ghairu ma'lumatin lana, namna ya sifa za Allah sisi hatuzijui. Hii haina maana kwamba hazina namna, zinazo namna, lakini sisi hatujui namna zake. Tumefahamu? Ndio maana Imam Ahmad kusema hivyo, la kaif bimaana la nukayifu, hatuzifanyii namna sifa za Allah, lakini zina namna zake. Namna zake anazijua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, sisi hatuzijui. Lakini kila kitu kiambacho ni thabit lazima kiwe na namna yake, lakini sisi tusema kwamba namna hiyo hatuijui, yeye Allah ndiye anayejua. Sawa? Aiyo. Tayib, wa qawluhu la ma'na, la kaif wala ma'na. Imam Ahmad katika maneno yake haya anasema nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaif wala ma'na. Nini maana la ma'na? Ai la nuthbitu laha ma'nan yukhalifu zahiraha, hatuzithibitishi sifa hizo maana ambayo yanakhalifu dhahiri yake. Hatuzithibitishi sifa hizo maana ambayo inapinga dhahiri yake. An-nuzul ni kushuka. Sasa sisi hatuthibitishi maana ya kinyume cha kushuka. Tafahamu? Mkono yadun, hatuthibitishi kinyume cha dhahiri ya mkono. Ndio maana yake la maana. Ina maana kwamba sisi hatuthibitishi kwa sifa za Allah maana ambayo yanapinga dhahiri yake, kama faalahu ahlu tawil, kama walifanya hivi watu hawa wa tawil. Watu wa tawil wanabadilisha ile maana ya dhahiri, wanaweka tafsiri nyingine, kama hiyo yadu ni wafasiri kuwa, unaona, tafsiri nyingine kabisa. Sawa Kwa hiyo la kaif wala maana, yani hatuzithibitishi maana ambayo ni kinyume cha dhahiri yake, kama walivyofanya hawa hivyo ahlu tawil. Walaysa muraduhu nafy al-ma'na as-sahihi al-muwafiq li dhahiriha alladhi fassaraha bihi as-salaf, wala pia sio muradi wake hiyo la maana kukanusha maana sahihi yenye kuwafiki dhahiri yake, ambavyo ndivyo walivyofasiri hivyo salaf. Walaysa muraduhu nafy al-ma'na sahihi, si muradi wa Imam Ahmad kusema wala maana, si muradi wake kukanusha maana sahihi ambayo inawafiki dhahiri yake, ambapo ndivyo walivyofasiri hivyo as-salaf. Fa inna hadha thabit, tafsiri hii imethubutu ya salaf. Tafsiri ipi? Kufasiri dhahiri ya hizi sifa. Wayadullu ala hadha, na hufahamisha hili, kauluhu, maneno ya Imam Ahmad, wala naruddu shay'an minha, wanasifuhu bima wasafa bihi nafsah, wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi lishana'atin shunni'at, wala na'lamu kaifa kunhu dhalika. Wayadullu ala dhalika qawluhu wala naruddu shay'an minha, hatukadhibishi, hatupingi sifa yoyote katika sifa hizo, hatupingi. Alaykum assalam wa rahmatullah. Wala naruddu shay'an minha, wala hatukadhibishi wala hatupingi sifa yoyote katika sifa hizo. Wanasifuhu, na tunamsifu Allah, bima wasafa bihi nafsahu, kwa sifa ambazo ameisifia nafsi yake. Wala nuzilu anhu sifatan min sifati, wala hatumkanushi, hatumuondoshei sifa yoyote katika sifa zake. Lishana'atin shunni'at, kwa ubaya zilizofanyiwa sifa hizo za kubadilishwa maana yake au kufasiriwa vingine. Sawa? Eh. Wala na'lamu kaifa kunu dhalik, wala hatujui uhakika wa sifa hizo, namna ya sifa hizo. Hatujui uhakika wa namna ya sifa hizo. Qala fa inna nafyahu li raddi shay'in minha wa nafyahu li ilmi kayfiyatiha dalilun ala ithbati al-ma'na al-murad minha. Fa inna nafyahu li raddi shay'in minha, kwani kukanusha kwa kurudi na kukadhibisha moja katika sifa zake. Wa nafyahu li ilmi kayfiyatiha, na kukanusha kujua namna yake, hii ni dalili ya kuthibitisha hayo maana yenye kukusudiwa kwa sifa hizo. Fa inna nafyahu li raddi shay'in minha wa nafyahu li ilmi kayfiyatiha dalilun ala ithbati al-ma'na al-murad minha. Kukanusha kwake kukadhibisha sifa yoyote katika hizo, na kukanusha kwake kujua namna ya sifa hizo, hii ni dalili ya kuthibitisha hayo maana yaliyokusudiwa katika sifa hizi. Tatu, katika yanayokusanywa yaliyokusanywa na maneno ya Imam Ahmad, wujubu al-imani bil-Qur'ani kulli muhkamihi wa mutashabihihi, wajibu wa kuiamini Qur'ani yote muhkam na mutashabihi. Muhkamihi wa huwa matalaha maanahu, ni yale ambayo, ni ile ambayo maana yake yako wazi. Hii ndio inaitwa aya muhkama. Al-aya al-muhkama au al-ayatu al-muhkamat ni zile ambazo maana yake yako wazi, hayatatizi. Sawa? Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Kuna matatizo hapo? Hakuna matatizo. Kwamba bei ni halali, riba imeharamishwa. Hapo hakuna matatizo yote. Hiyo inaitwa muhkama. Sawa? Wa huwa matalaha maanahu. Wa mutashabihi, pia tunaiamini mutashabihi. Wa huwa ma ashkala maanahu, ni ile ambayo maana yake yanatatiza. Kwa hiyo sisi tunaamini zote. Wujubu al-imani bil-Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutashabihi. Fanaruddu al-mutashabiha ila al-muhkam liyattadhiha maanahu. Hii inayotatiza tunairudisha kwenye muhkam ili maana yake yawe wazi. Fanaruddu almutashabiha ila almuhkam liyattadhiha ma'nahu. Hii inotatiza tunairejesha kwenye muhkam ili maana yake yawe wazi. Fa illa miyattadhih, yasipokuwa wazi maana yake, wajaba al-imanu bihi lafdhan wa tafwidhu ma'nahu ila Allah ta'ala. Ni lazima kuiamini hiyo kwa matamshi na kutegemeza maana yake kwa Allah mtukufu. Tumefahamu? Eh. كما قوله تعالى قاف صاد ألف لام ميم حكونا نجوا ما ناكي أي حاميم زوتيزي الحروف المقطعة حكونا مفسر عليه فسير ما ناكي بكذا سسهيت نرجش وجوزيوك كو الله سبحانه وتعالى سواء عندما بعض المفسرين الله أعلم بمراده تفهم إيه قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله tumemaliza sharhi ya maneno ya Imam Ahmad tunakuja katika sharhi ya maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah asema Imam Imam Ash-Shafi'i amantu billah wa bima jaa anillah ha ninamuamini Allah na yaliokuja kutokana na Allah ala muradillah kwa muradi wa Allah naamini ule ule muradi wa Allah wa amantu bi rasulillah na ninamuamini mtume wa Allah wa bima jaa ar rasulillah na kwa yaliokuja kutokana na mtume wa Allah ala muradi rasulillah kwa muradi huo huo wa mtume wa Allah ma tadhammanahu kalamu al-imam ash-shafi'i yaliokusanywa na haya maneno ya imam ash-shafi'i tadhammana kalamu al-imam ash-shafi'i ma yati maneno ya Imam Shafi yamekusanya haya yafuatayo. Awalan al-imanu bima jaa anillahi ta'ala fi kitabihi al-mubin ala ma aradahu Allahu kuamini yaliyokuja kutokana na Allah mtukufu katika kitabu chake kilicho wazi kwa yale aliyoyakusudia Allah. Al-imanu bima jaa anillahi ta'ala fi kitabihi al-mubin ala ma aradahu Allah kuamini yaliyokuja kutokana na Allah mtukufu katika kitabu chake kilicho wazi kwa vile vile alivyokusudia Allah min ghairi ziyadatin wala naqsin wala taharif bila kuzidisha wala kupunguza wala kubadilisha maana tumefahamu ndio hizo nususu zilizokuja hizo nususu zilizokuja za sifati kuziamini vile vile alivyokusudia Allah bila kuzidisha kitu wala kupunguza wala kubadilisha wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa bila kubadilisha ni hivyo hivyo ثانيا الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يليكجا كتكان نمتم والله صلى الله عليه وسلم كتك حديث زمتم والله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيلي أليف قسودية متوم والله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف بلا كزيديشة ولا كبنغوزة ولا كبديليشة معانا قال الشيخ رحمه الله وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل katika maneno haya ya Imam Shafi'i kuna kuwarudi watu wa ta'wil na watu wa tamthil watu wanaofanya tafsiri nyingine wakaleta tafsiri nyingine za sifat na wale watu wa tamthil wanaomfananisha Allah na sifa za viumbe maneno haya yanawarudi hao lianna kulla wahidin minhum lam yu'min bima jaa anillah wa rasulihi ala muradi Allahi wa rasulihi sababu kila mmoja katika wao hajaamini yale yaliyokuja kutokana na Allah na mtume wake kwa muradi huo wa Allah na muradi wa mtume wake hawa hawajaamini hivyo فإن أهل التأويل نقصوا watu wanaofanya tawili wamepunguza, wa ahla tamthili zadu, na watu wa kumfananisha Allah na viumbe vyake wamezidisha. Tumefahamu? Aiywa. Fa inna ahla tawili naqasu, ha watu wa tawili wamepunguza, wamepunguza sifa za Allah. Wa ahla tamthili zadu, watu wa tamthili wanaomfanyia, wanamfananisha na kiumbe, hawa wamezidisha hawa. Kwa hiyo hawa hawajaamini yaliyokuja kutoka na Allah na mtume wake, kwa huo muradi wa Allah na mtume wake. Kwa maneno ya Imam Shafi, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ. Na hii ni radi ya hawa wanaojinasibisha na Imam Shafi, ni radi kwao. Shafam, kwa nini wafanya taawili? Maneno ya Imam Shafi yako wazi haya. Kwa nini wao wafanya taawili hawamfuati Imam Shafi? ثم قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. نكوهيلي جيه ومكويند السلف الصالح نا فيونغوزي وخلف هاو مولماء وليوكوجا نيوما أئمة واو بيا ومكويند كتك قولي هزي كثبتيشا صفة الله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار وتهاو ونينك وفكيانا ككيري وثبتش صفز الله والإمرار نكذبتش هذي هذي والإثبات نكثبتش لما ورد زلزقويا من الصفات كتك صفة الله في كتاب الله كتك كتاب الله وسنة رسوله نسنة زمتمواك من غير تعرض لتأويله بلا كوينجلية كفن تأويل. الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله بلا كوينجلية جمل تأويل ونسبيشيش هيفي. وجميع آيات الصفات نمرها حتما كما نطق الطراز الأول شيخ الإسلام تيمية في لاميته. الشرح يقول الشيخ ابن عثيمين طريقة السلف الذي درجوا عليه في الصفات دي ذا سلف وليكون نايو كتك إذي صفة الله. الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. هي ديونجيه يا سلف. الذي درج عليه السلف في الصفات وليكن نال سلف كتك صفة الله هو الإقرار نككيري والإثبات نكثبتش لما ورد من صفات الله تعالى وصفة زلزقوجة كتك صفة الله متكف في كتاب الله كتك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نحديث زمتمواك صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بلا كوينجلية كفن تأويل بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. تأويل ينبايو هاي وفكياني نمراد والله نمتمواك. Mwafamu? Kwa hiyo as-salaf wote wamewafikiana, as-salaf wote, haya ni mambo ya akida, mambo ya akida hayana ikhtilafu, mambo ya akida hayana ikhtilafu, kwa as-salaf wote wamewafikiana kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyothibitisha mwenyewe katika Qur'ani, pia alivyomthibitishia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hakuna aliyekhalifu kauli hiyo, as-salaf wote muttafiquna ala dhalik. Sasa wale ambao wana madhehebu ya kutofuata salaf, hao ndio wanaofanya tawili. Lakini walillahil hamd, walillahil hamd, ma manhaji yetu ni kuwafuata hao salaf peke yake. Na hii ni manhaji kila Muislamu anatakiwa afuate, manhaji hii ya kufuata salaf, ufahamu wao jinsi waliofahamu nusus za Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukifuata salaf utasalimika tu, utasalimika na mambo haya ya ta'wil na mengineo ya ta'til. At-targhibu fi sunna wat-tahdhiru min al-bid'ah, kupendekesha katika sunna na kutahadharisha uzushi. Wa qad amarana bil-iktifa'i li-atharihim wal-ihtida'i bi-manarihim wa haddharana al-muhdathat. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha kufuata athari zao na kupata miongozo, bimanarihim, kwa miongozo yao. Wahadharana almuhdathat, ametutahadharisha na mambo yenye kuzushwa. Wa akhbarana annaha min aldhalalat, akatuelezea kwamba mambo yenye kuzushwa ni katika dhalalat, ni katika upotevu. Wakad amarana biliktifai li atharihim, mtume ametuamrisha kufuata athari zao. Athari za kina nani? Salaf. Athari za hao salaf. Walihtidai bimanarihim, kufuata au kupata miongozo wa nuru zao. Wahadharana almuhdathati, na akatutahadharisha na mambo yaliyozushwa. Wa akhbarana annaha min ad-dhalalat, akatuelezea kwamba mambo hayo ni katika upotevu. Qala faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, jilazimisheni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa baada yangu. Adhu alayha bin nawajid, zikamateni sunna hizo kwa meno ya mwisho, magego. Zikamateni sunna hizo bin nawajid, kwa meno ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila lililozushwa ni bid'a, ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. الشرح. والاقتداء بهم في ذلك واجب. وفواته سلف katika jambo hilo la aqida ni wajib, لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح وصحاه الألباني وجماعة. قال والسنة والبدعة. السنة والبدعة وحكم كل منها. Sunna na uzushi na hukumu ya kila moja katika hayo mawili. As-sunna lughatan at-tariqa, sunna katika lugha ni tariqa, njia. Wasilahan ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amal, ni aliyokuwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake katika itikadi au katika amal, ibada. Ndiyo as-sunna ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu min aqidatin au amal. Wattiba'u sunnati wajib, kufuata sunna ni wajib, ni lazima. Liqawlihi ta'ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نيني منكم تومي والله كيجيزو كزوري ويولي أنا ترجية الله نسيكو يمشو ناكم تجي الله سانا. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث نجامو للوزوشوا. البدعة لغة الشيء المستحدث نجامو للوزوشوا هيني كتك لغة. واصطلاحا ما أحدث في الدين نجامو للوزوشوا كتك ديني على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. ما أحدث في الدين نجامو للوزوشوا كتك ديني على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كنيومي تاليفيو كواناريو متومي صلى الله عليه وسلم نما صحبواكي من عقيدة أو عمل. كتك عقيدة اتكادي أو عمل هيو نديو وزوش كتك دين حكمياكي وهي حرام. وزوشني حرام لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا مواسم تومي بعد يكون بينكي وونغوفو ناكفواتا إسيو كوانجيا يا وومين يعني هاو سلف أكفواتا إسيو كوانجيا يا هاو سلف نوله ما تولى tutamlekeza huko alikoelekea wanuslihi jahannam na tutamtia katika jahannam wasaat masira na jahannam ni mbaya marejeo yake. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam wa iyyakum wa muhdathati al-umur tahadharini na mambo yenye kuzushwa fa inna kulla muhdathatin bid'a wa ni kila lilozushwa ni bid'a ni uzushi wa kulla bid'atin dalala na kila uzushi ni upotevu. Naktafi bihadha alqadr yanayokuja ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud na pia sharhi yake. Utatosheka na maneno haya ya Imam Ahmad rahimahullah, pia maneno ya Imam Shafi'i, pia kupendekesha kufanya sunna na kutahadharishwa na mambo ya uzushi. Wallahu aalam.